ทรัพย์นะที่หมายถึงทรัพย์อันประเสริฐมันก็มีไม่มากนะอย่างที่พระพุทธองค์ได้จำแนกเอาไว้เราก็เพิ่งได้สาธยายเมื่อสักครู่ความศรัทธาในพระพุทธองค์การมีศีลนะที่มั่นคงที่ถูกต้องด้วยนะหรือว่าศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วก็การมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์อันนี้ก็หมายถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ความเห็นธรรมเห็นเข้าใจเข้าถึงธรรมสี่ข้อนี้จริงๆมันก็เป็นการขยายความหรือว่าสืบเนื่องมาจากการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นข้อที่เราพึงปฏิบัติต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เนี่ยอริยสัจเนี่ยก็คือพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาในพระองค์อันนี้เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเรากับพระพุทธองค์ก็คือมีศรัทธาพระธรรมนะพระธรรมก็คือการที่เราเอาธรรมะมาใช้มาปฏิบัติก็คือมีศีลศีลนี่เป็นเรื่องความดีนะส่วนการเห็นธรรมอันนี้เป็นเรื่องความจริงเห็นธรรมคือเห็นความจริงธรรมะในพุทธศาสนาก็มีแค่สองนะคือความดีกับความจริงธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้เหลือสั้นๆก็คือจริยธรรมกับสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงที่ต้องเข้าถึงส่วนจริยธรรมคือความดีที่ต้องปฏิบัติหรือทำให้มากขึ้นเรียกภาวนามักมีองค์แปดนี่ก็จัดว่าเป็นจริยธรรมเป็นข้อที่ควรมาปฏิบัติส่วนเรื่องไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นเรื่องหรือกฎแห่งกรรมนี่เป็นเรื่องของสัจธรรมความจริงที่เราต้องเห็นเวลาเราเกี่ยวข้องกับธรรมแล้วก็เกี่ยวข้องกันสองแง่คือทำความดีแล้วก็เห็นความจริงอย่างเช่นในที่นี้ว่าในบทสวดเมื่อกี้ก็ใช้คำว่าให้มีศีลแล้วก็เห็นธรรมศีลนี่ก็เป็นตัวแทนของความดีหรือจริยธรรมส่วนข้อสุดท้ายคือความเลื่อมใสในพระสงฆ์จะได้ว่าอริยสัมมิก็เป็นเรื่องพระรัตนตรัยนั่นเองเพียงแต่แยกออกจาก3เป็น4ก็จะเรียกว่าเป็นการขยายความของการมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ได้คนส่วนใหญ่แม้ปากจะบอกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเอาเงินเป็นสรณะเอาชื่อเสียงเกียรติยศนะเป็นสรณะ หรือมิฉะนั้นก็ถึงแม้จะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องคือถือเอาหรือยกให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจะดลบันดาลที่มีอำนาจดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จไปกราบไหว้เพื่อขอให้ร่ำรวยหายป่วยประสบความสำเร็จซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเรื่องทางโลกทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นหวังเพื่อให้เกิดความเกิดทรัพย์ทางโลกนะไม่ใช่อริยทรัพย์นี่เราก็เห็นได้เยอะนะคนที่นับถือพระพุทธเจ้าไปกราบไหว้นี่เขาหวังอะไรนะหรือว่าเขามองพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรเป็นแค่สิ่งที่จะบันดลบันดาลให้บันบันดาลเพื่อให้เขาได้พบกับความสำเร็จหรือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการอย่างโลกซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์ทางโลกก็ได้ในการที่จะนับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะอย่างแท้จริงก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนในเรื่องอริยทรัพย์อย่างที่เราได้สาธยายมาเมื่อสักครู่คือต้องมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์ในความหมายที่พร้อมที่จะนำเอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติพร้อมที่จะศึกษาพระธรรมที่พระองค์ได้แสดงก็ว่าศรัทธานี่ในพระพุทธเจ้านี่ยังมีความหมายถึงศรัทธาในการตรัสรู้หรือมีความเชื่อในการตรัสรู้พระพุทธเจ้าว่ามีจริงมันมีคำหนึ่งเรียกตถาคตโพธิศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธานี่หมายถึงว่าศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าคือเชื่อว่ามีพระเจ้าตรัสรู้บรรลุนิพพานได้จริงแล้วก็เชื่อว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้หรือว่าโพธิเนี่ยมันก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนพระพุทธองค์ก็ไม่ใช่เป็นผู้พิเศษเกิดมนุษย์แต่เป็นเหมือนกับลูกไก่ตัวพี่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์เคยตรัสถึงพระองค์เองว่าเนี่ยเหมือนกับลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะเปลือกไข่ออกมาส่วนคนที่เหลือหรือพวกเราก็คือลูกไก่ตัวน้องพระพุทธเจ้ามีเมื่อครั้งเป็นปุถุชนมีความสามารถมีคุณสมบัติอย่างไรเราทุกคนก็มีเหมือนกันหมดรวมทั้งความสามารถในการพ้นทุกข์ความสามารถในการรู้แจ้งในสัจธรรมผู้อย่างหนึ่งคือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้บรรลุนี่มันก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์โดยเพราะการตรัสรู้หรือว่าการพ้นทุกข์อันนี้เรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาซึ่งก็เป็นศรัทธาอีกแง่หนึ่งนะที่มีต่อพระพุทธเจ้าแล้วถ้ามีศรัทธาในแง่นี้มันก็ทำให้เกิดความเพียรในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อให้ได้พ้นทุกข์อย่างพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ว่าวิงวอนขอความสำเร็จจากพระองค์อันนั้นมันพื้นผิวหรือว่าต่ำไป พราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้านี่มีมากกว่านั้นมากทีเดียวไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นความสำเร็จทางโลกหรือว่าความสุขทางโลกเท่านั้นแต่ว่าเป็นการที่อิสระหรือพ้นจากโลกไปกับพระธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าฟังธรรมพนมมือฟังธรรมอย่างที่เราจะได้เห็นคนก็เวลาฟังธรรมก็พนมมือแต่ว่าใจไม่รู้ลอยไปไหนอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการเคารพพระธรรมอย่างแท้จริงเคารพพระธรรมคือว่าฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่างต่ำๆก็คือมีศีลมีศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาแต่ว่าต้องทำมากกว่านั้นคือภาวนาจนกระทั่งเห็นธรรมไม่ใช่แค่พนมมือหรือว่าบริจาคเงินเพื่อสร้างพระไตรปิฎกบริจาคเงินเพื่อพิมพ์หนังสือธรรมะอันนั้นยังไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่ต่อพระธรรมอย่างแท้จริงแต่ว่าก็มีคนทำอย่างนั้นเยอะนะซึ่งก็มีประโยชน์นะการที่ช่วยพิมพ์ช่วยสร้างพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะสมัยนี้ก็รวมไปถึงซีดีด้วยก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระธรรมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายถึงความเจริญงอกงามในธรรมะของผู้คนนะอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่ามันมีหนังสือธรรมะพิมพ์เผยแพร่นี่เป็นล้านล้านเป็นล้านล้านเล่มซีดีเผยแพร่กันเป็นล้านแผ่นพระไตรปิฎกเผยแพร่กันเรียกว่าไปถึงทุกวัดแล้ววัดหนึ่งก็มีหลายชุดนะอย่างที่นี่ขนาดวัดป่าวัดไกลๆก็มีอยู่ 3-4 ชุดมันไม่เคยมียุคไหนที่พระไตรปิฎกจะแพร่หลายเท่ายุคนี้แต่ว่าธรรมะของผู้คนก็ไม่ได้พัฒนาตามไปด้วยเลยอย่างที่เราจะแค่อ่านข่าวแล้วก็รู้นะโอ้เดี๋ยวนี้มันอาชญากรรมก็ดีการลักขโมยการคอร์รัปชันมันแพร่ระบาดเหลือเกินแม้กระทั่งในวัดก็หนีข้อครหาเหล่านี้ไม่พ้นหลายวัดก็โดนครหาเรื่องความไม่โปร่งใสเรื่องการเงินอันนี้มันเชื่อเลยว่าการที่ธรรมะจะตั้งมั่นจริงๆมันไม่ได้ที่การช่วยกันบริจาคเงินพิมพ์หนังสือธรรมะสร้างพระไตรปิฎกหรือแม้แต่สร้างวัดแต่วิธีการปฏิบัติมากกว่าปฏิบัติคนเดี๋ยวนี้หนักไปในทางทำบุญแต่ไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่ปฏิทำบุญมันง่ายมันใช้เงินทำบุญในความเข้าใจคนทั่วไปนั่นคือใช้เงินแล้วก็ใช้เงินนี่มันก็ง่ายอยู่แล้วแล้วก็หวังผลตอบแทนที่เป็นเงินด้วยคือความร่ำรวยอันนี้เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นผลของยุคบริโภคนิยมก็ได้ยุคบริโภคนิยมนี่อะไรอะไรก็เงินจะทำแล้วก็ใช้เงินเพราะว่ามันง่ายใช้เงินเป็นสื่อใช้เงินเป็นอุปกรณ์แล้วก็หวังเอาเงินเป็นเป้าหมายอันนี้เป็นลักษณะเด่นของยุคบริโภคนิยมเวลาจะ อยากจะให้ลูกรักก็ให้เงินลูกให้ของลูกให้วัตถุแก่ลูกแต่ว่าไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาที่จะฟังหรือว่าการที่จะดูแลใจใส่อย่างแท้จริงอยากจะมีคะแนนดีๆก็ใช้เงินซื้อเกรดอยากจะมีสุขภาพดีก็ใช้เงินอะไรที่เขาบอกว่าทำให้ไม่เป็นโรคหัวใจลดไขมันก็ไปซื้อมาแต่จะให้ออกกำลังกายจะให้ลดการบริโภคนี้ไม่ยอมจะให้ลดให้กินน้ำตาลให้น้อยลงกินของหวานให้น้อยลงไม่ยอมแต่ว่าถ้าที่ไหนก็มียาหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความอ้วนลดไขมันก็ไปหาซื้อมานี่เราใช้เงินเป็นคำตอบแล้วก็มีเงินเป็นเป้าหมายชีวิตเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่เราจะเห็นคนนิยมทำบุญด้วยการบริจาคเงินแต่ว่าไอ้การที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เกิดเป็นศีลที่คุมกายวาจาแค่ศีล5ก็มีน้อยเรื่องนี้อันนี้เรียกว่ายังปฏิบัติต่อธรรมไม่ถูกปฏิบัติต่อธรรมะไม่ถูกต้องหรือยังไม่ดีพอปฏิบัติต่อธรรมะอย่างที่ดีก็คือเอาธรรมะมาปฏิบัติโดยเพราะศีลแล้วก็ภาวนาความเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันนะเลื่อมใสในพระสงฆ์เนี่ยเลื่อมใสแล้วก็ปรารถนาที่จะเดินตามเจริญลอยตามพระสงฆ์พระสงฆ์นี่คืออริยสงฆ์ไม่ใช่แค่เห็นท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้ไปทำบุญกับท่านแล้วก็จะหวังได้บุญได้ความสำเร็จทางโลกเป็นการตอบแทนมีคนมาถามเขียนข้อความมาถาม Facebook ว่าพระอาจารย์พอจะรู้บ้างไหมว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์บ้างผมจะได้ไปกราบนมัสการกราบนมัสการเพื่ออะไรเพื่อจะได้บุญที่จริงเนี่ยถ้าจะไปหาพระอรหันต์ก็ไปเพื่อที่จะได้ฟังธรรมจากท่านไม่ใช่แค่กราบไปฟังธรรมจากท่านแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์หรอกใครก็พระรูปไหนคนไหนที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูงกว่าเราประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ศรัทธานับถือท่านก็ไปหาท่านก็ได้ทั้งนั้นไม่ชอบไม่จำเป็นว่าต้องเจาะจงไปหาพระอรหันต์เพราะว่าคนที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูงกว่าเราแม้เป็นปุถุชนก็สามารถที่จะเป็นครูให้กับเราได้หรือว่าเป็นแบบอย่างสอนธรรมให้กับเราได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดจะปฏิบัติธรรมไม่ได้คิดที่จะฟังธรรมไม่ได้คิดที่จะเอาธรรมะของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติแต่คิดที่อยากได้บุญนะอยากจะได้บุญก็คิดว่าไปกราบพระอรหันต์จะได้บุญไปถวายปัจจัยให้ท่านก็จะได้บุญส่วนท่านจะท่านพูดอะไรสอนอะไรก็ไม่ได้สนใจจะไปปฏิบัติในความคิดที่จะได้บุญจากการไปกราบพระอรหันต์นั่นแหละถึงเป็น เป็นเหยื่อให้กับเนนคนอย่างเนนคำเนนคำสอนธรรมะยังไงก็ไม่มีคนสนใจสนใจเพียงว่าเออเขาลือว่านี่เป็นพระอรหันต์ก็ไปถวายเงินให้ไม่ได้สนใจที่จะไตร่ตรองพิจารณาว่าที่เทศที่สอนนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเป็นประโยชน์ไหมเมื่อไม่คิดที่จะไปเพื่อจะไต่ตรองฟังไต่ตรองเพื่อจะไปเพื่อจะนำเอาไปปฏิบัตินะเมื่อไม่คิดที่จะทำเช่นนั้นเนี่ยไปคิดแต่จะไปทำบุญด้วยการถวายเงินไปให้ท่านพรมน้ำมนต์เคาะหัวให้ก็เลยโดนคนอย่างเนนคำหลอกได้ง่ายๆแต่ใครก็ตามที่ไปเพื่อที่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่เอาธรรมะของนั้นไปปฏิบัติเนี่ยก็จะถูกหลอกได้ยากเพราะว่าก็จะใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าเออท่านสอนเป็นอย่างไรพิจารณาไปแล้วสอนทำไมมันไม่ตรงตามพุทธวจนะหรือว่ามันชื้นผิวเหลือเกินสอนผิวก็จะเกิดความสงสัยไอ้ความสงสัยนี่ก็ทำให้คนอย่างเนียนคำมันหลอกผู้คนไม่ได้ผู้คนไม่สงสัยเพราะศรัทธาเรื่องสายแบบที่เรียกว่าไม่ได้ใช้ปัญญาและที่ไม่ได้ใช้ปัญญาก็เพราะว่าไม่ได้คิดที่จะฟังธรรมะเพื่อเอาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงทำแต่ไปเพียงแค่จะได้บุญและบุญนี้ก็เชื่อว่าทำให้ร่ำรวยทำการค้าขายที่ได้สำเร็จอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นความศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างแท้จริงศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็ต้องปรารถนาที่จะเดินตามท่านอยากจะฟังธรรมท่านอย่างที่พุทธเจ้าได้แนะนำว่าเนี่ยหนวิธีการหรือกระบวนการที่จะนำไปสู่ความเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นพระโสดาบันก็คือ1ฟังธรรมจากผู้รู้นะ2ใคร่ครวญ3เกิดโยนิโสมนสิการแล้วก็4ธรรมานุธรรมปฏิบัติต้องเริ่มจากการคบหาก่อนคบหาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ควรจนเกิดอยู่ในโสมนสิการแล้วก็ไปปฏิบัติให้ถูกต้องเรียกธรรมานุธรรมปฏิบัติมันต้องครบ4กระบวนการนั้นมันถึงจะเกิดความเจริญงอกงามในทางธรรมะแต่ถ้าไปหาแล้วไม่ฟังธรรมหรือฟังธรรมก็ฟังแต่ผ่านไม่พิจารณาจนเกิดโยนิโสมนสิการถ้าแถมไม่ปฏิบัติด้วยเนี่ยมันก็ขาดวินแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดความเจริญได้มันต้องครบองค์ประกอบทั้ง4ประการคบหาก่อนคบหาคนดีคบหาผู้รู้แล้วก็ฟังธรรมพิจารณาจนเกิดโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิดแล้วก็ปฏิบัติอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้จากการมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ประสาทะเรียกว่าประสาทะเราส่วนใหญ่เราก็จะใช้คำคู่กันศรัทธาประสาทะศรัทธาคือความเชื่อมั่นประสาทะคือความเลื่อมใสอย่างในบทนี้อริยสัมนี่ก็พูดถึงศรัทธาต่อพระสงฆ์ศรัทธาต่อพระเจ้ามีประสาทะในพระสงฆ์แล้วก็มีความเห็นธรรมถูกต้องตามธรรมอ อย่างนี้สำหรับพิจารณาพุทธภาษิตหรือว่าบทสวดเพื่อในเรื่องนี้มันก็จะทำให้เรามีแนวทางในการปฏิบัติถูกต้องต่อพระรัตนตรัยไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยคือถึงแม้ว่าจะเลื่อมใสศรัทธาถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วนี่แต่ว่าก็ยังผิดทางได้เพราะว่าความไม่รู้หรือเพราะว่ากิเลสมันพาไปนับถือพระรัตนตรัยเสมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลความสำเร็จหรือว่าสนองกิเลสได้การนับถือพุทธบางทีก็อาจจะไม่ช่วยทำให้กิเลสลดลงเพราะว่านับถือผิดนับถือพระรัตนตรัยผิดทางแต่ถ้าก็มีหลักอย่างที่ได้พุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในเรื่องอริยสัจเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ปฏิบัติได้ถูกทางมากขึ้นถ้าปฏิบัติถูกต้องอย่างน้อยก็ศีลก็จะมั่นคงแล้วก็จิตใจก็จะมีความมั่นคงแน่วแน่ในการปฏิบัติจนกระทั่งเห็นธรรมได้ในที่สุดเมื่อเห็นธรรมก็ช่วยพ้นทุกข์ถ้าเป็นธรรมในความหมายที่เป็นสัจธรรมนะเห็นในเรื่องไตรลักษณ์หรือว่าปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็ช่วยทำให้จิตใจค่อยๆยกระดับสูงขึ้นนะจุดหลุดพ้นจากกิเลสได้เพราะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดต่อไปชานี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ